korszakért véget. Olyat mondott Nagy Feró, amire számítottatok. Ez egy korszakért véget. Úgy látszik, nem csak mi kaptunk kedvet Gyurcsány Ferenchez. Nem is tudom, melyikkel kezdünk, csak egyik jobb, mint a másik. Vagy még akarsz, hogy beszélni dolgokról? Szerintem, szerintem ez a két dolog, ez szinte szolgálati közlemény. Figyelj, amikor a szakmánkban történik valami. Sajnos mióta jól van, ez így elindult, csak úgy szűnnek meg a műsorok. Veszik a konkurenciát. Az első az, hogy búcsúzik a cringe bait, és erről kiraktuk egy videót. A srácok! Egy ország választott el volt, hogy 200 valamennyi kilométer... De mégis csináltuk 5 évig. Ja. De micsoda idők voltak, geci. Nekem hiányzik. Igen, hát cringe baitet szerettem én is. Voltam egy podcastjükben is, meg egy külön kiadásban is. Szerettem a cringe baitet, de hát érthető, hogyha más szeretne csinálni, már a Bandi. Inkább úgy tűnt, hogy a Bandi akarja ezt befejezni, akkor ez ennyi. Ja, de mindketten nyomják tovább, úgyhogy lehet őket követni. Meg nem is kell mindennek öröknek lenni. Most én nem tudom, hány évig nyomták ezt? 5 évig. Ja, azt mondtam, az maga az, hogy azt mondták, hogy vége, lezárják, búcsúzunk. Azt szerintem sokkal jobb még így is, hogy igen, a nézőknek fájdalmas lehet, de hogy sokkal jobb ez, mint ha valaki mondjuk sosem mondja ki és vergődik, és aztán alig van videó, aztán már videó sincs. Mert akkor mindig ilyen bizonytalanságban vagy, hanem azt mondják, hogy akkor le van zárva. Igen, ez mindig fájdalmas. Emlékszem, mikor a Filthy Frank abba hagyta. A cringe bait az sajnos kicsit kevésbé tervezetten lett vége, de legalább ja. Itt is kapott egy lezárást, ez tényleg jó. De attól még nyilván ők nyomnak, és még lehet, hogy lesznek közös projektjék, ki tudja, csak most ez egy ilyen korszak. Ott van még ez is, ami de, szolgálati közlemény. Szolgálati közlemény. Vadon Jani 15 év után ott hagyja Sebestyén Balázsékat. Hát, ez tényleg érdekes lesz, hogy mi lesz jövőre ez a műsorral. Azért három ember közül az egyik kiesik. 100 év után, bazd meg. Ez biztos kihívás lesz. Így mókás volt a Balázsékat bífelni, amikor elindultunk, de nem gondoltam, hogy akkor kárt okozunk. Nem akartuk a Vadon Janit. Vadon Jani jövőre, jól van, ez így beállt, igaz, most bejelentjük akkor. Amúgy adnám, hogyha beugrana. Igen? Szerintem az mókás lenne, hogyha itt kezdeni az évet, és na jó, akkor ide jöttem el. Amúgy tegnap meghallgattam, igen? Hogy igen, megnéztem, hogy mi volt az, amiben elköszönt a Vadon Jani. Csak filler az a műsorban, az meg. Így lehet 2 órát nyomni minden egyes nap. Miért? Hogy 6 órát nyomsz amúgy, és közben így 10 percekre bejelentkezel. Ez a rádiózás, ez szerintem borzalmas dolog lehet. Ezt 15 évig csinálni, én megértem a Vadon Janit, hogy elmegy onnan. Én valószínűleg 2 hét után mennék el. Képzeld el, hogy reggel 6-kor így besétál, így lehúzod a kávét, felszívod a kokót. Mi nem szoktunk kávézni. Igen. El kell kezdeni valahogy beszélgetni, de igazából 6-tól 10-ig rakódik össze ez az úgy 2 óra, hogy abban benne van az összes jingle, amik hosszú percekig mennek. Jaj, Magyarország, leghallgatottabb, mindegyik ugye a leghallgatottabb. Show rádió műsor. Elmondja, hogy hány megahertzen, bazd meg, vagy herc, vagy min... De hát ez a rádió, hát ki kell húzni egész napra a műsor. Igen, bazd meg. Megy a zene. A 80-90-es évek és napjaink legnagyobb slágerei. Igen. Mi ezzel a gond? Mindent el kell mondani. Szerintem nagyon gyakran ugye ők is belesimultak ebbe, hogy mennyire nem szabad kimondani azt, amit ki akarnak mondani, és akkor így körbeírták, meg körbe táncolták. Én annyira ezt nem szeretem. Hát te nagyon sokat tudtál öröngeni mindig rajtuk. Igen, megértem amúgy, hogy másoknak ez miért lehet jó diétás verziója annak, amit mi csinálunk. Nem, hát... 8-szor akkor a költségvetésből. Igen. De nem, amúgy tényleg szókimondás más és más szintjei kellenek embereknek. Hát most én elhiszem, hogy nem mindenkinek az kell, hogy belebefögjenek a mikrofonba. De igen, szerintem az sokkal viccesebb. Na mindegy, hát akkor várunk akkor Jani januárban. Az lesz majd, hogy Janiár. Menjünk tovább gyorsan. Kivel akarsz tovább menni? Az tökéletes, csak gyorsan kattints fel. Mert mit, valami hülyeséget mondtál? Jaj, de én nem figyeltem. Kiszeltünk, de nagymama lett, Rékasi Károly kiakadt. Figyelj, nagymamaként még eladni ezeket a szexi magazinokat, vagy mik ezek? Á, nem kérlek. Az hát azért a végét, nem olvastad a cikket. Ja. Bizony, a naptár díva hálás feladatot kapott lányától, Hunyadi Donatellától, ugyanis végre nagymama teendőket látott el. Igaz, még csak próba, hiszen egyelőre csak egy kiskutyát kell babusgatnia. De érted, hogy a cím alapján miért gondoltam, hogy nagymama lett? Mert azon írva, hogy kiszeretném, de nagymama lett. De nem értem. Szóval itt lehet a félreértés szerintem. De hülye vagy. Azt hitted, hogy tényleg nagymama lett, pedig oda van írva, hogy nagymama. De Rékesi Károly is kiakadt. Ez, mert vannak még más dolgok, ja, is. Ez egy telephírek. Aha, jó, és mi történt Kulcs Eredin a rajongóiban? Ez ugyanaz a gyerek, aki valamelyik plegykalapban volt, üzente az egyik rajongója Edinának, aki úgy véli, a kicsi Amara nem hasonlít a korábbi képeken látottakra. Sokan nem igazán értik a feltételezést, már csak azért sem, mert Amara gyönyörű kisbaba. Ezt nem is értem, ezt a mondatot. Ezt az egész hírt nem értem, jó? Bérbabát mutogatna. Bérbabát. Hát, hogy egy másik, másnak hát van babája. Hát a saját babájuk itt valahol bérbaba, mert állna azt mutogatja, hogy nem? Mm. Vagy nem mutogatják annyit? Nem biztos. De. Jó. Hát úgy tűnik, mivel erről szó a cikk is. De a Szabi Est is volt. A Farm VIP kezdete óta tapintható a feszültség Szabi Est és Rékasi Károly között. Sőt, Karcsi nyíltan elmondta csapattársainak, hogy megrögzött célja kiközösíteni a fiatal énekest. Ezt az utálat hullámot Szabi egy darabig hárította, de idővel ő is többször beleállt csapattársába. Két dolog. Hogy került be a tévébe Szabi Est? Értem. És Rékasi Károly. Az egy másik dolog. Mármint, hogy nem tudtam, hogy vannak ilyen ambíciói. Nekem ez új. Szerintem kifizették. De másfelől meg, az mi az, hogy megrögzött cél, hogy ez egy felnőtt ember a Rékasi Károly, nem? Mielőtt lejjebb tekernék, azért szeretném, hogyha megemésztenénk ezt, igen, ami ide van írva. Rékasi Károly és Szabi Est között nő a feszültség, Rékasi Károly pedig azt mondja, hogy megrögzött célja kiközösíteni. De ez nem szép, nem? Ez nagyon nem szép, ez és akkor most tekerjük lejjebb. Ismét Szabi Est és Rékasi kicsit sem baráti kapcsolata következik. Utóbbi a Farm VIP műsorában szárnyai alá vette Szabit, aki azonban tiszteltenül viselkedett a rangidős versenyzővel, állítása szerint, aki ezt nem nagyon vette jó néven. Annyira elmérgesedett a vita köztük, hogy Karcsi nem tudta visszafogni magát. Ez a Rékasi, nem tudtam, hogy ki az. Ez ő arról híres, hogy a jó barátok közben jó volt. Barátok közben volt, ő volt az egyik faszi. És akkor neki kiára tisztelt, mert egy trash szarban volt trash-elni, és most itt átment egy másik trash szarban trash-elni. A színészek azok gyakran elvárják, hogy tiszteljük őket a színészetük miatt. Csak ezt akartam kiemelni, hogy itt a Rékasi ki akarja közösíteni a Szabi Estet. Összepakolom a cuccaimet és hazamegyek. A színész azt mondja, ő már túl örök, hogy elviselje ezt. Akkor miért mentél bóckodni egy ilyen hülye műsorban? Nem ment Starbucks-olni. De szóval egyik cikkben a Szabi Est basztatja a Rékasit, a másik amúgy ez a... Ettől leszek pösze, a nevettől Szabi, bazd meg. Szabi Est. Ki, hogy Szabi Est, hülyeséget? Így mondja mindenki. Ilyen hülyeséget kitalál, igen, de ő meg így hivatja magát. Nem baj, Szabi Est, ez a jó. Nekem Szabolcs. Ezt... Akkor mondta, hogy csak Szabi. A kedves Szabolcs, ugye addig basztatta a Rékasit. Éjszakai Szabolcs, így mond. Szóval a Szabolcsot ki akarja közösíteni a Rékasi Károly. Rékasi Károlyt basztatja a Szabolcs. Akkor most melyik az igaz, bazd meg? Egy cikken belül ellentmond egymásnak a két cikk. Elegem van ebbe a bulvárszennyből. Nagyon jó volt ez a riposzt. Majd mások is nézzük meg. Most már viszont tegyünk rá a fontos dologokra, mert... Igen, a bulvárra. Micsoda bulvár csemegéket hoztál itt össze. De amúgy ezeket kis timestampelgettem, Ádám. Ki timestampelgettem? Nagy Feró utálja a nyugatot, az oroszokkal viszont szimpatizál, ezt írja az Index, majd mindjárt kiderül, hogy ez... Az ég meg kék! Amúgy ezt az egész interjút végig kell néznünk igazából, mert ez egy bolond az ember. Zseniális. Mondjuk egy órás. Ez egy fókuszcsoport ér ki át. Amúgy igen. Most meg Európán, meg az Amerikai Egyesült Államok a barátunk. Köszönöm szépen az ilyen barátokat. De én úgy gondolom, hogy azért az oroszok felé is elég nyitott, nem? Ez a mostani vezetés. Hát hála Istennek! Igen? Szegény mazzák. Tényleg Nagy Feronok nem tesz jót ez a reggeli pálinka, úgy érzem. Megint bebaszva mentem. 40 éve nyomja bazmánk. Ja, hát lehet, hogy amikor arról beszélünk, hogy orvossága a pálinka, hogy minden nap megiszálltak, akkor mondjátok erre, hogyha egész nap isztok, akkor ilyenek lesztek. Igen, amúgy szerintem nincs az a baj, ha megiszálltok. Az jusson eszetekbe, hogy pontosan így fogtok kinézni. 20-30 év múlva így fogtok ordibálni, mint a Nagy Feló, és ennyire értem. Hát szerintem, hála Istennek, hogy nyitott. És ez hát, jó nekünk? Hát annyi mozgalmi indulót írtatok át, és figuráztatok ki mindent abból az orosz vagy szovjet rendszerből. Mi változott most? Ne kavarjuk össze. Jó. Orosz kultúra az nagyon kemény és szép, jó kultúra. A szovjet az egy propaganda. Most már értjük, mi a különbség, köszönjük Nagy Ferónak. Nem annyira értem, mert a kultúra az pont, hogy az régen is volt orosz kultúra, most is volt, de a kultúrát miért kell a politikával keverni? És a propaganda, hogyha öreg Nagy Feró mostani Oroszországban nem ismeri fel a propagandát, ahol az újságírókat bebörtönzik, meg kiesnek az ablakon, meg gyakorlatilag semmi nem lehet mondani, ami kritizálja a kormány, mert ha csak az utcán tüntetsz, már bevisznek, de itt nem érzi a propagandát. Egy lánynak volt egy tetoválása, ami olyan Putyin fejű pók volt, és börtönbe zárta, vagy házi őrizetbe, nem tudom. Ez elképesztő aznak, hogy ebben nem látja. Hát az orosz kultúra, ja, ez azért kemény, de legalább nem szovjet. Hát Magyarország is ugye demokrácia. Igen. Nincs köze már a kommunizmushoz. Olyan, mint, tudom én mondok neked, mint a Biden. A Szovjetunió olyan, mint a Biden. Olyan, mint a Biden, a Biden egy propaganda. Az a Biden egy Szovjetunió egy propaganda. A Biden. Szegény, mert tényleg sok volt ez a holdvíz, meg az a pálink. De várjál, mert tovább érvel. Gondold meg, hogy egy király, ha nem úgy hívjuk, hogy Mátyás király, szóval, hát jó lesz helyett a Biden is, de hát ez egy tökéletlen. De hát figyelj, de... Úgy képzelem, hogy sétált be a Nagy Feró teljesen józanul azért be a stúdióba, így ment, és hirtelen baznak, ott volt egy ilyen keresztét, hoppá, iszonyúan beverte a fejét. Képzeld el, hogy alátolták a széket. Mátyás király, mit mondod? Igen. De nem Mátyás király, hanem Biden, és a... mi? Szegény van. Képzeld már el, egy Biden van helyette. Az tökéletlen. De igaza van. Most képzeld el, hogy a Mátyás király helyett ott van a Biden. De azért még most is meg tudnál fejni három bakkecskét. Nem biztos, hogy jó lenne. Nem meglepődik, az biztos. A régi Szovjetunióban gondolkodik, hát lerohant a Ukrajnát is. Én nem tudom, miben gondolkodik, de hogy... Nem tudja, miben gondolkodik. Az orosz ellenes, vagy a szovjet, bocsánat, szovjet ellenesség. Most meg egy kicsit úgy tűnik, mint a világtérképet újra szeretné rajzolni egy Putyin nevezetű emberke. Szerintem nem ő rajzolja újra. Nem. Nem? Az Amerikai Egyesült Államok. És mondok neked egy... Na. Tény amúgy, de megcsinálta az Amerikai Egyesült Államok is, csak ő a Közel-Keleten. Most amúgy kíváncsi vagyok, hogy most így nagyon felkészül, akkor milyen hülyeséget fog mondani. Így a helyből ilyen hülyeséget tud, akkor nekifutásban mondja majd, most figyelj. Idézetet pontosan lehet, hogy nem tudom, de még Leonid Brezhnev mondta, röhögtünk rajta, mert azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok szeretne a világ csendőre lenni, de mi azt nem hagyjuk. Hát egy röhögtünk, persze, és mit csinálsz? És mi lett? És igaza van. Pedig aztán mi Brezhnev, ha nem szerettük valakit, érted, akkor az az volt. Hát ez így tehát, van. Hogy más az orosz és más a szovjet. De az ebből hogy jön ki? Most a Brezhnevvel példálózott. Összefüggéseket azt azért nehéz ezt megtalálni amúgy. Néha úgy érzem, hogy mintha kivágtak volna egy 5 percet. Nem csak egy ilyen önigazolás, hogyha azt mondod, hogy a mostani orosz vezetés nem olyan, mint a szovjet volt? Csak azért, mert mondjuk adott esetben neked van egy, hogy mondjam, világképed, és tulajdonképpen ezzel csak ezt akarod megerősíteni? Mert nekem úgy tűnik, hogy egyébként az oroszok rohanták le az ukránokat. Én velük szimpatizálok, mert a következő van. Ez a megfejtés. Na miért az oroszokkal szimpatizál az öreg? Szegény ember, mi történt ezzel az aggyal? Fűteni akarok, akkor ők adják a gázt. Akkor ezzel mondhatom, hogy nem kell nekem gáz, és akkor meg megfagyok. Ennyi. És ahhoz mit szól, hogy Ukrajnán jön keresztül vezeték? Ezt nem tudja. Hát az már nem olyan fontos. De hát az orosz a uram parancsolom, mert ő adja a gáz. A kenyéradó gazdája Nagy Ferónak, az a Putyin, úgyhogy természetesen ő hozzá hűséges, hiszen nem akar megfagyni télen a Nagy Feró. De amúgy ezt tudja a Nagy Feró, hogy ma nem csak gázzal lehet fűteni, mert elektromosan is lehet. Ádám, légy szíves. De azok is gázerőművek. És ha valakinek nem... Nagy Ferónak lenne rá pénze, mennyi fénysz belefolyik. Amúgy az is igaz, hogy a legszegényebb rétegekben is nagyon elterjedt ugye a fával fűtés, úgyhogy nem biztos, hogy egy lehetetlen dolog, meg egy ilyen iszonyú karitatív akciót kellett. Tényleg nem kell nézni neki fűtés szerintem. Szóval le lehetne szakadni amúgy azért az orosz gázról. Látszik, hogy azért nagyon sok pénz van a magyar költségvetésben, meg nagyon sok EU-s pénz van. Meg főleg ugye, ahogy a szankciókat próbálta az Európai Unió véghez vinni a helyet, lehet, hogy azt kellett volna csinálni, hogy azt mondjuk, hogy az egész EU összefog, hogy mindenki le tudjon szakadni az orosz gazdaságról, bármint a függésről. Mondjuk átállítani a kelet-európai országokat zöld energiára, és erre ideadtak volna 2000 milliárd eurót. Itt ja, mondtam, mennyi ment volna erre itt a célra? Hát, de ezzel valószínűleg meg lehetett volna győzni az Orbánékat, mert azért az, hogy ők fölépítsék ezt az infrastruktúrát, és ők uralják, ennek örültek volna. Mindenki örülhetett volna, hogy átállunk zöld energiára. Ebben ugye megint, amit mindig elfelejt az Orbán, pedig annyira mondja az aksigyárak esetében, hogy ott kell lenni az élmezőnybe, meg a fejlesztéseknek, meg a technológiának nálunk kell lennie, és akkor mi tudjuk majd exportálni máshova, amiben igaza van, de hogyha 10 éve elkezdtünk volna napelem, meg mit tudom én, milyen geotermikus erőművekre átállni, akkor most mi lennénk a világvezetők ebben, és nem tudom, legalábbis köztük lennénk, és mi árulhatnánk a technológiát másoknak. Hát ehelyett ugye mit csináltak inkább? Szardobáltak, plakátoztak, hát ez sokkal fontosabb. De így ebbe az Orbáni rendszerbe teljesen igaza van az Orbáni rendszer legszebb ékkövének, ennek a halálfejes vén félőrültnek, hogy hát az oroszoktól jön a gáz, akkor abban a kézben én nem harapok, hanem én azzal szimpatizálok. Ebben megtestesül szerintem mind. Nem. Vagyok én hülye? Na jó, csak tudod, hogy nem vagyok én hülye! De! Ami azt illeti! Rengeteg olyan ország van Európában, amelyik például már levált az orosz gázról, vagy megpróbál leválni, hogy minél kevesebb, vagy minél kisebb legyen a gázfüggőség. Jó, és hol tartanak? Hát a német ipar lassan a mélyponton lesz. Nagy Ferenc gazdasági elemző. Hát igen, azért. Érdekes, hogy a német iparnál felismerik a mélypontot, de a magyarnál nem nagyon sikerül meglátni. Hát a magyar az rendben van. Az rendben van. Persze. Miközben a német ipartól függünk. Feró, nem tudom, szóltak erről. A német autóipartól nagyban függünk. Szóval valahol így kéz a kézben jár ez a kettő, de akkor... Ez még az Orbán Viktor is mondja. Szóval, hogyha a német ipar a békafeneke alatt lesz, akkor mi lesz azzal az iparral, ami tőle függ? Ennyire ne gondoljunk bele. Ezt sokszor hallom, de azt hallom, hogy 18 euró a minimálbér. Tehát Németországban, hogy csak arról beszélünk. Azt nem tudom. Nem tudom, én csak kiálltam Berlinben, és arra gondoltam, hogy hát ha ez Nyugat-Európa fővárosa, akkor ebből én nem kérek. Miből? Nekem annyira nem tetszett a dolog, hogy na, tehát egy ilyen liberális hányaveti város lett, tele van szeméttel, akkor még ráadásul meghagyták a régi lebombázott templomokat is, elkerítve, akkor mellette építettek egy üvegpalotát, szóval egyszerűen ezt a eklektikusságot nem bírtam benne, tehát ott nem, nincs olyan, mint a bemenni nálunk a Váci utcába. Budapest jó. Karácsony Budapestjét szeretné? Nincsenek szemét. Azért a Váci utcát mondtam, mert az egyetlen sétautca Budapesten, bazzeg. Ezek a budapestiek, nem kell én nekik. Akárhány városban jártam, én ennyire kevés sétautcát még nem láttam, mint Budapesten, bazzeg. És hogyha akarsz szemetet találni a Budapesten is fogsz. Hát most lesz mini Dubaj Magyarországon, Rákos rendezőn például. Vagy itt van ez a Ja, most ez jó. Ez mégis jó. Jó. Ez már nem tudom követni, bazdán. Még ház, ami beázik. Tehát azért itt is, nem tudom, születtek olyan furcsa épületegyes, vagy együttesek, amit most te Berlinnel kapcsolatban mondasz. Nem vagy egy kicsit túl kritikus a Nyugattal? De utálom őket, igen. Amúgy olyan nagy feró, mint egy ilyen gyerek, aki próbál megfelelni a nagyobb gyerekeknek. Nem, nem amúgy tök jó egyfelől, igen, hogy lehet utálni a Nyugatot, miközben szerintem minden... Kurva Nyugat. Minden a 90% onnan jön, médiát onnan fogyasztja, stb. Mindent utál papíron, csak közben mégis valószínűleg ez kicsit álszende dolog, de mindegy, de hogy alapvetően utálni egy irányt, mert hogyha akkor Romániába átmész, akkor már mi is Nyugat vagyunk, úgyhogy akkor minket is utálnám. De hogy inkább az a nagy feró szerintem a médiának, hogy azért tudjuk ezt az archetipust, ez a kocsmában a meló után minden nap berúg. Ha lenne még ott szerencsejáték, akkor mindig bedobálná az összes pénzét a félkarú rablóba, és akkor ott ül egyedül, motyog. Amikor nem dolgozik, munkában is be van baszva, de hogy a kocsmában is ott ül így. Egész. Mindenki tudja, hogy vannak ilyen emberek, és a nagy feró ezt képviseli a médiába ezt a fajta embert szerintem. Ugye nekik is legyen egy ilyen képviseletük. Igen, amúgy ez valószínűleg így van. Pedig hát a meló utáni kocsmába beülés és az a közéletnek az ottani átbeszélés, ez szerintem egy nagyon fontos nagy, dolog nagy lenne. Az életi átbeszélések de... szoktam lenni biztos. Hát de miért ne lehetne? Egy ócsányabban. De Ádám azért nem minden gyári munkás nagy felú. Azért én nem szeretnék megsérteni egy gyári munkás. Nem is mondtam, hogy gyári munkás. De tök mindegy, bármilyen melós. Nem mindegyik melós egy agyhalott nagyferú. Nem, hát a legtöbben a legrossz... azért e fölött a szint fölött nyilván vannak. Nyilván ahhoz, hogy a médiában hülyétség magadból, abból is a legaljának kell lenned. Igen, de mindannyian látjuk, igen, van az az archetípus, amit Ádám kifejtett, a lecsúszott, nyomorult, aki amikor már beérsz a kocsmába a melóból, ő már részeg ott. És lehet, hogy nem az ő hibája, hogy odáig eljutott. De már itt tart. Igen, viszont a nagyferó úgy látszik, még fenntartjuk, hogy legyen egy ilyen ember, aki itt. Hát be van baszva lehet itt is, de hát elnézzük neki, nem? Biztos, hogy kicsit be van rúgva. Mert egyszer 30 éve írtak pár számot, amit az emberek szeretnek részegen ordibán. Ez fantasztikus ez az interjú amúgy. Amúgy szerintem ez egy médiatörténeti remek. Friss hírek online, nézzétek meg. Na itt már a 40. percet, mert biztos, hogy be van baszva. Na nézzük. Hogy nemzeti kulturális tanácsova egyébként azokat az intézményvezetőket hívják meg, akiket a kormánypárt nevez ki. Az ilyenfajta leuralása a kultúrának jó, mint anno a szocializmusban? Én lennék az államelnök, akkor egészen biztos, hogy a barátaimat bíznám meg, együtt érettségiztem bele. Amúgy ilyenek egy csomóan a Fideszben, és csak nem annyira részeg, hogy elmondják itt podcastben szerintem. Ő egy ilyen lék a Fideszen, aki túl részeg az, hogy ezt visszatartsa. De ugyanerre a Lázár is nagyon büszke. Csak ő nem baszik be annyira, hogy elmondja. Igen, ő neki van, ennyi esze azért van a Lázárnak, hogy ezt így nem mondja bele direktbe a kamerába. A Nagyferó az ország szégyene. Megpróbálja magát egy ilyen nyakas kiállásáról híres embernek így bemutatni. A legnagyobb szolgalelkű sektitán a világon. De hogy lehet a régen ugye ő volt a lázadó, hogy lehet, hogy a legnagyobb lázadókból lesznek a legnagyobb szolgák? Mert úgy tűnik, hogy megunta ezt a lázadást, de amúgy nem tudom, mert ugye volt egy csomó ilyen rendszer által kitartott zenész, énekes, mit tudom én, akik a mostani rendszer által is már ki vannak tartva. Őket megértem, hogy eljött a váltás, hát keresték a helyüket, keresték, aztán hirtelen megtalálták a Fidesznél, és ez egy logikus dolog, de a Feró, a lázadó... Nem lehet, hogy azért, mert ő a Fidesszel együtt lázadott, ő együtt álltak a színpadon is annó, és akkor érezte, hogy őt a Fideszt akarja, akkor még elég jogosan a szocialisták ellen, vagy a szocializmusban még, már akkor is, akkor úgy érezte, hogy ott a Fidesz, ők a fiatalok, most eljött az idő, hogy most átvegyék ezt az országot, és most már átvette a Fidesz, és úgy érzi, hogy akkor igazából az ő köre, az ő barátai, az ő szellemisége vette át az országot, és ez most már tetszik neki. Tudod, mi lehet? Hogy így kialakultak így a neuron kapcsolódások így az agyába, még a 70-es években. Így összerakta az agya, hogy az elnyomás, meg ez a mocskos kommunista propaganda, ezek nem jók. Ki van ellene? Látta, hogy ott az Orbán Viktor elmondja a 10-es beszédét 89-ben, Nagy Imre újra a temetésén, és akkor azt mondta Nagy Feró, hogy ez hozhatja el nekünk. De közben folyamatosan ivott. És ahogy ivott egyfolytában, ezek a kapcsolódások, ezek így elhaltak. És már csak az van meg, hogy mocskos kommunisták, megoldás Fidesz. Ennyire emlékszik az egészből. Már többet nem tud összekapcsolni az agya. Annyira lázadó a Nagyferó, mint amennyire a Fidesz fiatal és demokrata. Tehát ahhoz a dologhoz, amit te szántál neki? Tehát kontraszelekció? Hát jó, de például ki az? Ki az, aki nem ért hozzá? Hát mondjuk a gazdasághoz, mondjuk én speciál nem értek, lehet, hogy a te lennél a miniszterelnök, azt mondod, hogy András, csináld meg a gazdaságot Magyarországon jól, de nem értek hozzá, nem vagy csináld meg, mert benne bízom. Te szólsz, hogy nem értek hozzá, akkor biztos, hogy nem azt mondom, hogy nem vagy csináld meg, jó, majd beletanulsz. Ez a kommunistáknál volt így. Meg a Lázárnál. Nem? Nem vagy kapsz egy ménesbirtokat, majd beletanulsz. Tanulj bele! Még így mondta az Orbán Viktor, hogy azért kapta. Tényleg, most szerintem ez egy fontos, hogy ezt megnézzük, mert gyakorlatilag az ország szellemi állapotára reagálunk. Most az országot nézzük, mert nagyon sokan ezt vallják, amit a Nagyferó, és itt gyakorlatilag most reagálunk nem csak a Nagyferóra, hanem Nagyferón keresztül az ország egy nagyon nagy részére. Ez úgyhogy... egyik legfontosabb interjú idén, bazd meg. Így év végére befutott. Igen. Elképesztő. Mondjuk, hogy a Corvinuson úgy lehet már zárt ajtók mögött vizsgázni, hogy egy MOL potentált vezérnek a gyereke simán átmegy egy vizsgán, vagy adott esetben mondjuk politikus növendéke. Hát, ez normális? Hát igen, attól függ, milyen hatalmas az az ember. Nem hiszem el, az, hogy nem paradizálja magát. Ja, hogy attól függ, hogy miért nem ezzel kezdted, bazzeg? De akkor miért nem attól függ, hogy milyen erősen tudom faszon rúgni a Nagyferót? Mert hogyha oda megyek és nagyon erősen faszon rúgom, akkor tőlem tartania kéne, nem? Én ezt imádom. Csoda. Kinek a fia vagy gyermeke? Az persze, hát azt tudomásul kell venni, igen. Ez félelmetes amúgy. De ez olyan Nagyferóban nem, akkor tényleg csak oda kell menni, meg kell csavarni a kezét, és utána azt fogja csinálni, amit mondasz neki. Nagyferó egy szolgalelkű ember. Ezt tudomásul kell venni. Krisztus atyám, az... Nem kell keresni a bajt, jön az magától. Tehát próbáljuk meg, hát hogy sikerült neki a vizsga. Igen, sikerült. De hát... Jó, azt várom, hogy mikor lesz a parlamentben amúgy a Nagyferó. Addig várom, hogy képviselő legyen, és ott elmondjon ilyeneket. Hát az úgy volt, hogy... Tudja, minden mondatával alulmúlni az előzőt. Hát, jó, ha nem keresik, hogy menjen át, hát sikerült neki a vizsga, jó van. Ez elképesztő az emberben. Ez az ország szégyen. Lehet, hogy majd megnézem ezt fókuszcsoportot is. Érzem, hogy egy... A Fidesz felé te engedékenyebb vagy. Tehát ilyen dolgokat, hogyha előtt... Sokkal szigorúbb vagyok velük. Sokkal szigorúbb, igen. Tehát nálam az aszerék, kimegy két rendőr és elviszi őket. Befejeztük. Te ilyen kemény vagy. Te ilyen kemény lennél. Ez tiszta szocializmus. De figyelj, de... Érted is, kimegy egy autó és kidobnak a Szentendrei úton a rendőrautóból. Ilyet akarsz? Nem mondd A bírói társadalommal mindenki balos. Amit így összeszereget az Origó címlapról, bazd. Mindenki balos, bazd. Mi ez a hülyeség? Tényleg, mi van a fejében ennek az ember? Van egy ilyen, nem tudom, lista? Hogy hát nézd meg, amikor ítélkeznek. Hát nézd meg Németországban is. 15-en szörnyű. Nem fejezne be minden mondatot. De itt folytatja. De az a baj, hogy mondjuk az Origó meg a pesti srácok mennyi pert veszt el, nem. És emiatt? Nem, itt most egy másik perről beszél. Nem tudom, 15-en talán egy 15 éves kislányt erőszakoltak 3 órán keresztül. És abból 14 már szabad. Ne haragudj már! És ez miért balos lett? Ez Németországban. Miért lesz balos a bíró? Mert kiengedtek 14-et. Értem, de miért a bíró attól miért lesz balos? Mert nem ítélte halálra őket. Igen. És attól a magyar bírók hogy lesznek balos? Hát az, hogy a magyar bírók, ugye Németország nincs olyan messze. Mindenhez már unalmas lesz, de azért. Meg hogyha végig akarod nézni az egészet a fókuszcsoporttal, akkor hát, nem érdemes. Ebből ez is elég volt nekem. Ezt végig hallgattad? Nem hallgattam még végig, de azért elég sokat meghallgattam belőle, és elég kemény kérdések vannak, és a Feró meg elég őszintén válaszol. Ez egy álominterjú egy olyan emberrel, akit tudod, hogy teljesen megvan már zakkanva. Már többször említettem, hogy milyen jó lenne egy olyan interjút csinálni, hogy azt mondjuk, hogy már teljesen játékon kívül Orbán Viktor, üljünk le, és mondja el, hogy hogyan látja a világot. És itt most ez megtörténik Nagy Feróval. Valami igazságszérummal bedrogozták. Elképesztő mondatok voltak itt amúgy. Még ne feledkezzünk el, más is pályázik a Nemzet énekesére. Nemzet csótánya címre. Kereszténységben lehet, hogy már le is körözte az öreg Nagy Ferót, és itt tart egy nagyon, nem tudom, matyóhímzésnek nevezik, vagy mi? Ó, bazd meg. Nézd ezt a kommentet. Katolikus vagy? Én az vagyok, és hiszek Istenben. Engem nagyon sokszor megsegített. Kérlek, segítsél nekem. Nagyon szeretnék boldog lenni. Édes Istenem, bazd meg. Van annál nyomasztom, mint ha valaki egy győzik-e komment szekcióban, azt mondja, hogy nagyon szeretnék boldog lenni. Jézus, kurva, elsírom magam, geci. Elképesztő, hogy, hogy milyen arcokat sikerült összeszedni itt a kormány médiának, hogy itt jó, Nagy Feró láthatóan azért nincs már az eszénél, de hogy a győzike, hogy kepezd, de bazdmeg megy a meccsekre, most már hirtelen óriási keresztény lett, fogja a keresztet, magyaros ruhában, nem olyan már, mint egy paródi ez az egész? Mint hogyha valaki ki akarná parodizálni ezeket az embereket? Kiket? Ezeket az Fideszhez álló konzervatív embereket? Igen. De. Most a krisztusi szeretetet érzem attól, hogy tartja ott a Krisztus, mert mit ír oda? Ha ő velünk, ki ellenünk. Ennyi van. Te is tudod, hogy ez ráadásul ez, hogyha jól tudom, talán még pont református szlogen. Attól még nem, attól még ezt választotta, de nem véletlenül. Azt mondod, hogy krisztusi tanításokban van más is, mint a harc. Ez az egész família. Nézd, mindenki matyó. Mindenki nagy magyar lett. Hú, bezzeg. Csak nehogy jöjjön valami állami támogatás hirtelen. Érdekes. Ez ízléses. Ám, hogy ez tényleg úgy néz ki, az meg, mint hogyha valaki lehányta volna magyarsággal. Na jó, mondjuk lehet, hogy ez ízét, lehet, hogy valami ilyen, tudod, ilyen cigányos beütés van rajta, hogy ez a sok színes cucc, meg nem tudom. Az ő ruháik azok sokkal ilyen színesebbek, mint a hagyományos magyar gúnyák. Engem nagyon nyomasztott a győzőbe. De nézd, ott még más volt. Itt még Mikulás volt, meg kocsikkal flexem. Ott Fradika volt. Most már Fradis is, látod, az is kell. A Fradi az fontos. Nehéz nem gyűlölni, azt írja. Mik ezek AI generált a képek? Olyan vicces, amikor hirtelen valaki Fradi szurkoló lesz, és úgy csinál, szóval engem mint Fradi szurkoló zavarna egy kicsit, hogy én, aki mondjuk Fradinak szurkolok, miatt az eszemet tudom, mondjuk a apám is a Fradinak szurkolt, együtt kijártunk, érzelmileg kötődök, ott voltam a Fradi meccseken, amikor a Fradi szarabbul ment neki, de akkor is biztattam, erre ide jön a győző, és úgy csinál, mintha ő lenne itt a fő Fradi szurkoló, Fradi stába, Fradi stánál, és akkor én nekem, aki valódi szurkoló, aki évtizedek óta szurkol, engem zavarna, hogy valaki ezt így nem biztos, hogy meggyőződésből, hanem inkább úgy érezném, hogy ilyen érdekből szurkoló. Te egy gatekeeper lennél? Engem zavarna. Ez nem gatekeeperség, hogy valaki, amiki tudom, hogy nem is Fradi szurkoló, hanem csak érdekből, kiköli állítja magát a főszurkolónak. De nem hiszem, hogy a főszurkolónak kiáltotta ki magát. Hát nem mondtak ide, érted? Most ez még... Ezt szeretném, ha megnéznénk ezt a képet, ahol oda photoshopolta, úgy tűnik a papaszitát és saját magát is egy képre, egy Opel Astra elé. Nem úgy néz ki? Hogy néz ki ez a kép? Ja. Nézd rá távolról, mind a kettő oda van, csak ki van vágva a fényben. Papaszitával van, ez is zseniális. Győző, mindenki mellé odaáll, akitől 3 lájkot vár. Világ szégyene ez az ember. Még hogy nem főszurkoló. Ez mi ez, csak ez a kép akkor? Itt az egész Fradi stadion ez a nem... Puskás aréna. Ja, akkor még a válogatottnak is a főszurkolója, nem? Nem az, hogy kirakod, hogy de jó, nyert a csapat, kiraksz egy képet a Szoboszlairól, a Gorról, ahogy szurkolók vannak, kirakod a stadiont, és rá a pofádat. Igen, az de ez ugye az volt, hogy a Rózsa Sándornak a fejét, egy ugyanilyen képét, egy ilyen mellettő elvágva képet húztak föl, ez volt a koreó. Igen, és miért magadat rakod oda? Azért, mert ez egy ilyen gag volt, ezt sokan kiraktak ilyen képet magukról. Ha csak ennyi lett volna, és akkor jó. Az, hogy győzik a mókás, győzik a vicces, akkor ez egy jó vicci lett volna, de igazad van abban, hogy győzik-e. Az összes szarhoz oda dörgölődzik, amihez lehet, ahol egy kis hatalmat szimatol. Látja, hogy mit csinálnak a hatalomnak a képviselői, meccsen vannak, meg ezért, de hogyha például kutyákat borotválnának, akkor hirtelen a győzik-e óriási kutyaborotváló lenne valószínűleg. Majka Ózd díszpolgára lett. Ezen nem lepődök meg, ezt elhiszem. Én nekem nincs bajom ezzel. Mégis ez, azt érzem, ez hitelesebb hogy... nekem. Igen. Mindenki tudja baznak, hogy Majka Ózdról származik. Tagadta, mondjuk nem csak, hogy tagadta, ugye nyilván ez még valamennyire direkt is ki lett hangsúlyozva, de közben, hogyha Ózdról eszedbe jut egy szerep, akkor általában egy csomószor a Majka. Igen. Szóval. És van probléma Majkával nyilván, de hogy őnál még sincs meg ez a hatalom seggéből kilógás. Ő ezt neki nincs tudta? Rá szüksége. Hát igen. Ő megvan ennélkül is. De amúgy nem lenne szüksége a Győzikének se rá, meg a Tóth Gabinek se lenne rá szüksége. Hát a Tóth, meg annyi másnak. A Tóth Gabi mit csinálna akkor? Hát dolgoznia kéne. Hát ez a baj. Hát de bazd meg, annyira kurva büdös dolog dolgozni. Hát, látszik, én nem tudom. Miért kellett ennyire rohadtul félni, hogy az ember elmenjen, az dolgozzon valami. valamit. Annyi mindent lehet csinálni. De tud énekelni. Hát nem tud annyira. Hát jobban tud énekelni, mint én. De értem, attól, hogy valaki tud énekelni, még nem fog megélni belőle. Ahhoz az kell, hogy az emberek hallgassák, szívesen jegyet vegyenek rá, stb. De nem tudom, de amúgy egy ember a készét, aki már... egy tehetségkutatót megnyert, utána összejött 8 énekes pasival, meg zenész pasival egymás után, az egyik már csak tudott volna neki valami ízét adni, valami geget. Amúgy lehetne egy háttér énekes valakinek a zenekarára. Jól akar élni, és neki sokkal kényelmesebb celebként élni. Nem, ezek az emberek dívák akarnak lenni, ezek kirakat emberek akarnak lenni, és ez a probléma, hogy a kirakat emberséghez viszont tényleg nem kell semmit csinálni, ahhoz csak az kell, hogy odaálljál, és se legyél annak a társaságnak a bohóca. De ő nem így tekint magára, mint bohóca, hanem mint a Madonna. Mindketten bohócok. Még nincs vége a Gyurcsán szagának. Érzem a maga bűzét. A Gyurcsán sónak. Mert valaki más is meghívta, és amíg mi összeszedjük magunkat, rajtunk nem újon, mi szólunk, hogy nehogy véletlenül ne jusson el a DK-hoz. Mert tudjuk, hogy néznek minket, tegnap beállották a DK-sok. Igen. És ott is azt mondták, hogy nekem az furcsa volt, hogy a Puzsért amiatt nem akarják már, hogy volt politikai múltja. Ennél is erre fognak hivatkozni, és erre majd beszéltünk, hogy ez jogos-e vagy sem. De biztos, hogy eljusson a DK-sok az üzenet, gondoltuk, hogy segítünk ennyiben. Tisztelt Gyurcsány Ferenc! Tisztelt elnök úr, eljött az idő. Nagyon régóta kerülgetjük egymást, közel 20 éve, és én azt hiszem, hogy tényleg itt az idő, üljünk le és vitázzunk. Téma van bőven, hiszen a jövő év egy nagyon fontos év lesz, politikai értelemben mindenképpen. Két nagyon fontos választásra kerül sor, lesz egy európai parlamenti és egy önkormányzati választás. Az elsőn el fogjuk dönteni, hogy kik képviselnek bennünket Magyarországról, és ezen a választáson mi, a DK és a 2RK versenytársak lesznek. Az önkormányzati választáson ugyan direktben nem leszünk versenytársak, de valahol azért mégis. Hiszen a másik reformkor álláspontja az, hogy az önkormányzatokban ne legyenek pártok. Mi a pártmentes önkormányzatiságban hiszünk, és ezen a héten egyébként erről tartunk egy online népszavazást. Én nagyon örültem annak, hogy az elnök úr néhány napja elfogadta a fókuszcsoport meghívását, azt éreztem, hogy na, elkezdődik a vita szezon. És aztán némileg csalódott voltam, amikor kiderült, hogy ez mégsem valósul meg. Még reméljük megvalósul. Ugyanis Magyarországnak nagyon nagy szüksége van a vitára. Nagyon nagy szüksége van a konstruktív vitára. És én azt hiszem, hogy ma Magyarországon talán ön és én állunk pártelnökökként a legtávolabb egymástól. Azt hiszem, hogy mi vagyunk az a két pártelnök, aki a legkevesebb dologban ért egyet ma Magyarországon. De éppen ezért fontos, hogy mi is megmutassuk, még ilyen pozíciókból is lehet értelmes és konstruktív vitát folytatni. Úgyhogy tegyük meg ezt, beszélgessünk Magyarország jövőjéről, nemzetünk és társadalmunk sors kérdéseiről. Én örülök, én ezt megnézném, ezt a vitát, és biztos vagyok benne, hogy nem fog megvalósulni. Biztos érdekes vita lenne, meg nagyon hasonló helyzetben vannak, hogyha azt nézed, nem? Mert hogy két pártelnök, akik nem indulnak, de az EP választáson indítanak egy-egy nő. Így a nők fölött vitatkozhatnának. Ugye, amit a Marciéknál beszéltünk, hogy legalább végre nem valami beszélő fejek vitatkoznának, hanem két olyan ember, aki felhatalmazást kér arra, hogy döntéseket hozzon. De hogyha Puzsérnál arra hivatkoztak, aki nyilvánvalóan nem politikai figura még nála, és ez volt a hivatkozás, ami szerintem elég gyenge hivatkozás, hogy azért nem, mert hogy politikai szerepvállalása volt, akkor nyilván a vonával nem fog leülni vitázni, pont ugyanerre hivatkozom, mert politikai szerepvállalása volt, de vajon legit érve egy politikustól, hogy nem ülök le valakivel vitatkozni, mert politikus, vagy volt politikai szerepvállalása. Szóval ez nekem itt sajátít a leginkább, hogy politikusként, politikai pártként arra hivatkozni, hogy nem vitázom vele, mert hát politikához köze volt. Hát azt mondja Gyurcsány Ferenc, hogy furcsa. Ő mint politikus nem hajlandó politikusokkal vitatkozni. De miért nem? Ez lenne az egy politikusai feladata. Azért, mert az Orbán is ezt csinálja. Nem, az Orbán nem csinálja ezt. Az Orbán is azt csinálja, hogy nem vitatkozik. Ja, és a Gyurcsány eltanulta az Orbántól. Hát ez történik. Pedig azt mondanám, hogy egy vona Gyurcsány vita az epik lenne, szerintem. Epikus. Ez DKTV legnézettebb videója lenne valószínűleg. Szóval én nagyon szurkolok, hogy összejöjjön, én mindenképp meg fogom akkor hallgatni, de nincs, ha belegondolom, nincs, mert ha belegondolsz, azon gondolkoznak, hogy ez nekünk miért érné meg, és rájönnek, hogy sokat nem nyerhetnek vele, viszont mondjuk a vona sokkal többet nyerhet ezzel, és ezért nem fognak belemenni, egyszerűen csak matematikai szempontból. Én szurkolok, hogy ne csak ez a száraz számítás vegyék figyelembe, hanem azt is, hogy ők ne akarják győzni az ellenzéki és mindenféle szavazókat, hogy rájuk szavazzanak, akkor szerintem a vonával egy vita az azért jó lenne, és azért többszörösben is látható volt, hogy azért a vona sokat fejlődött, és sokkal visszafogottabb, szóval nem hiszem, hogy félni kell. Jó nézni vitázni. Igen, meg ugyanúgy a Robira is ez igaz volt, mert ott mondják, hogy ordibál meg minden, de hogyha bárki látta közös többszörös, azért nehéz még most is erre az ordibálásra hivatkozni. Hangos szó nem hagyta el a száját a Robinak. Soha életében. Néha előfordul. Hát igen, amúgy ez, ahogy mondod, hogy nem fogják elvállalni, mert hogy nem áll érdekükben. Szerintem ez a legrosszabb amúgy a mai politikában, hogy a pártok kizárólag a saját párt érdeküket tartják szem előtt, ami nyilván érthető, hogyha egy üzleti vállalkozásként tekintünk a pártokra, és onnantól kezdve nyilván nem érthető egy párt, hogyha az egy üzleti vállalkozás. Ez nekem rendkívül kiábrándító, és amúgy a DK az egyik prominens képviselője ennek a biznisz pártoskodásnak, a biznisz demokráciának. Biznisz demokrácia. Nem tudom. Szó. Viszont amúgy az is érdekes, amit meg a Vona mond, hogy van ez az online népszavazás, nem is nagyon hall... Mi ez? Mi az? Mi a faszom az? Mi a kurva élet? Ezt én miért nem láttam eddig? A Funkadeli rólam beszél. Nem, ez egy fókuszcsoport videó. Ja, jó van. Meg... De amúgy beszél rólad. Csak az egység, Neten. Jó van ez így. Tessék, ezt akartad? Eltereli a figyelmet a Funkadeli. Hadd mondjam végig gyorsan. Szóval, hogy érdekes ez a népszavazási kezdeményezés is, hogyha titeket is érdekel, nézzetek rá. A másik pedig az, hogy ez a pártok nélküli önkormányzatiság. Ez engem nagyon érdekelne, hogy ez hogy lehet. Ez nagyon én az egyet értek amúgy. Mert tényleg az, hogy... Hát már manapság, amiben nincsen párt, az minden jobban hangzik, mint az, amiben hát van meg párt. Amiatt az a baj, hogy ilyenkor nem az van, hogy ki majd szolgálja tényleg a helyi érdekeket, szalad. Hanem az, hogy már mindenkinek megvan a saját csapata, megkeresi, hogy az én csapatom a Fidesz, hogy a DK, és behúzom arra. Igazából így már nem sok értelme van az önkormányzati választásnak. Úgy van, hogyha tényleg helyi emberek küzdenek meg, akiknek tényleg valami mondandójuk van, de így tök jól lehet a párt mögé bújni, hogy nekem nincs mondandom, de az, hogy Fidesz, oda van rakva a Fidesz logó, és akkor igazából már meg is nyertem ezzel. És gyakran ugye csak úgy kihúznak valakit a párt székházból, és oda basszák, hogy figyelj csak, itt ez a város, indulj itt, jó? És akkor utána döntsél 10 000 ember életéről. Tudom, hogy mindjárt az Ungár Péter fölkapja a rohampártvédő felszerelését, és akkor szalad megvédeni, hogy a pártokra nagyon nagy szükség van a pártokra. Amúgy úgy is nyilván értem azt, hogy a pártok így is úgy is beférköznek, de már az, hogy mondjuk nem azzal nyered meg, hogy ott a bizonyos párt logója. Ja, valami programot kell virítanod. Ja, azzal már szerintem előrébb van. Az már egy sokkal legitimebb felhatalmazás. Vagy például az, hogy nem követelheti meg a párt fegyelmet rajtad. Vagy nem nincs ott a fejed föld az, hogy majd kirúgnak a pártból. Na, mit mondott a Funka? Jó, van ez így. Miért ne gombázni ilyen ős-magyar gombászást? Csak nézd, ugyanolyan ruhába vagy. Ős-magyar gombászás nincs az elvonulásokon, de ha már említettem őket, akkor jöjjön egy-egy részlet Pécsi Ritától és Vukics Ferenctől, melyek talán ide vágnak-e film végére. És egyszerűen nincs egy olyan érzelmi intelligenciát, hogy egy ilyen dalra nem ugrasz. Tehát érted? Melyik dalokra arra? Krúbira. Nem. Ez most arról beszél, hogy kútmérgezés. Mert ez annyira semmibe van, hogy a moslékkal is megelégszik. Tehát ez olyan, mint a juhok, azoknak is köl a pásztor, ugye? Mert hogyha nem kell, akkor akkor a pocsolyából iszik. De ha a pocsolyából ivott, akkor megbetegszik. És most ez történik tulajdonképpen, a pásztor nélküli juhok jártának a világban, mert nincs egy valaki, aki ezt a... És ez a valaki a Funka? Az emberiségnek egyszer volt egy pásztor, Ádám, de ő 2000 éve nincs köztünk. De van egy reinkarnációja. Van egy új pásztor. Amúgy ezt magyarázták, ott tegnap néztem a kommenteket, hogy ezt a Pécsi Rita előadást nem hallgattuk végig, amit bevágott a Funka, de most valami förtelen bazdnak, hogy az embereket, akkor ezek a birkák, emberek, mindegyik a birka, kell nekik a pásztor. Az kell, a pásztor, meg a pásztorban, így rá kell verni a hülye gyerekre. A pásztor kell az embereknek, meg a vezető, aki adja a gázt, meg a főnök, aki mondja, hogy mit csinálhat, meg a Petőfi tanács, aki mondja, hogy hogy zenélhetsz. Mindig. Hát bazd meg, kell egy tanács, aki megmondja neked, meg egy kedves vezető. Túl hülye vagy, hogy értelmezd, hogy neked tetszik ez a fasz szépségverseny, vagy nem tetszik? Csoki örökre tudna öröngeni a Funka témában. De nem ez tegnap az egész. Már megcsinálta, úgyhogy nem sokára jön egy Kókusz Plusz epizód, amiben hát a vágatlan azt szerintem több mint 3 órás volt, amiben sajnom. A Funkás kommentekre reagált, majdnem 4 órás, úgyhogy majd a Kókusz Pluszon keressétek a Csokkár bővített öröngését a Funkás témát tovább fűzve. És igen, attól még a Pécsi Rita mondhatott jókat, meg lehet igazság abba, amit mond, csak... Csak nincs, ebben legalábbis... Hát én nem értek vele ebben most itt egyet. Ebben most itt nem. Ma egy kicsit ilyen bulvárosabb, de azért megnéztük a magyar néplelket, és volt itt minden amúgy, hogy valahol köszönjük minden szépen. Nap nyomasztunk, Ádám. Ez a karácsonyi két hetünk, karácsonyi nyomasztás. Igen. Holnap is készüljetek egy kis karácsonyi nyomasztásra, mert tartogatok még néhány cikket, ami nyomasztó. Holnap még visszatérünk, ugye? Igen. Egy kis nyomasztással. Nem. Elég volt már nyomasztásból, Csokkár. Most a vidám híreket akarok. olyan nyomasztás lesz volna. Nagyon vidám lesz holnap, ne aggódjatok. Most is olyan jókat nevetgéltünk, szegény nagyferünk, de nem volt szép. Most én beismerem utólag, olyan, mint hogyha oda mennél tényleg egy öröngő, ordibáló emberhez a keletinél, és kiröhögnéd. Csak hát egy nagyferő volt, azt mi pénzeljük. Szóval ez volt mára, a jól van ez így. Ez elég lesz mára. Ennyi. De ez szerintem elég lesz, mert holnapra is kell még egy kis nyomasztás. És holnap nyomasztás, mi ismét itt fogunk nyomasztani. Nem fogunk nyomasztani. A kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek?